Կիրակյուրս սկսվում է գիշերային ժամերգությունից։ Ինչպես ամեն օր մենք կատարում ենք գիշերային ժամերգություն, հետո տեղի ունենում առավոտյան ժամերգություն եւ ընդ որում ավելի երկար հաստատ սովորական օրերը, որ մենք առավոտյան ժամերգություն ենք կատարում։ Եվ որ ավարտվում է գիշերային եւ առավոտյան ժամերգությունները, ժողովուրդը կանգնում է դեպքով դեպի արևմուտք, նաեւ պատարագիչ այդ օրվա։ Կանգնում են եւ երիցս 3 անգամ հրաժարվում են սատանայից, նրա գործերից, նրա դևերից, նրա կամքից 3 անգամ հրաժարվում են։ Մարդ որ 3 անգամ մի բան ասում է, դա ավելի հաստատուն վճռական ձևով է արտահայտվում։ Դա պարտադիր է։ 3 անգամ պետք է հերթվես, որ հաստատելու հաստատես։ Դրա համար էլ մենք հրաժարվում ենք։ Կանայք տեսնում են, որ կա ավանդություն, որ գլխաշորը հանում են։ Որտեղից է դա գալիս։ Չէ՞ որ կանոն կա, կինը եկեղեցում պիտի գլուխը ծածկած լինի, իսկ համարտը հակառակը գլխաբաց։ Եթե որ շարժում ենք դեպի արևմուտք եւ կանայք հանում են գլխաշորը, դեպի արևմուտք որ նայում ենք դեպի սատանայի կողմը, դեպի խավարը, որտեղ Աստված արևելքում է, արևելքից է լույս ծակում։ Արևմուտքում է գտնվում տիրությունը սատանայի։ Եվ դրա համար կանայք գլխաբաց են։ Գլուխը ծածկում է խոնարհության որպես նշան։ Գլուխը բացում է, որ մենք չենք խոնարհվում քեզ։ Սա պարզ է, որ մեզաբար հասկանալի լինի դա։ Երբ որ մենք աղոթում ենք, մենք այսպես ենք անում։ Ձեռնամած, ափերը վերև։ Այս ափերը կարծես թե մեր հոգին են, մեր սիրտն է խորհրդանշում։ Ի սրտե աղոթում են։ Երբ որ նայում ենք դեպի Սատանան եւ հրաժարում ենք, մեր ափերը գնում են դեպի Աստված, դեպի արևելք, դեպի արևելյան կողմը։ Սա է դրա խորհուրդը։ Երիցս հարաժարվելով շրջում ենք դեպի արևելք, դեպի Աստված։ Եվ այդտեղ ասում ենք հավատանք։ Հավատում ենք Աստծուն, Սուրբ Երրորդությանը, Սուրբ Առաքելական Եկեղեցուն, Ապաշխարությանը, Քրիստոսի Երրորդ Գալստյանը, Դատաստանը, Մեռելից Հարությանը։ Այն ինչ որ մեր եկեղեցու խոստովանանքն է, մեր դավանանքն է, մեր բուն վարդապետությունն է։ Որից հետո սկսում ենք զարչման աղոտ կասել եւ սկսում ենք մեղանները ասել։ Բազմաթիվ մեղքերի խմբերը մենք թվարկում ենք։ Ամեն մի մեղքի խմբից ասում ենք մեղա Աստծո եւ խաչակնքում ենք։ Քանան խաչակնքում են խաչի նշանով եւ ասում են Աստված թողություն շնորհեց։ Եվ ամենավերջում գալիս ենք ամենակարևոր 7 մահացու մեղքերի մասին եմ խոսում։ Մեղա ես հպարտությամբ եւ մասամբորին, ագահությամբ եւ մասամբորին, որ գրամոլությամբ եւ մասամբորին։ 7 մահացու մեղքերը ասում ենք եւ ասում ենք մեղա Աստծո եւ քանան ասում Աստված թողություն շնորհեցի։ Որից հետո մենք դիմում ենք քանային, ասում ենք այն իշխանությամբ, որ Աստված քեզ տվել է, դու արձակես մեզ մեր մեղքերի կապանքներից։ Եվ քահանան ասում է. Եվ ես քայնական դարքավ իշխանությամբ, որ տրված է ինձ Աստծուց, այդ նույն իշխանությամբ եւ նույն խոսքերով ես ձեզ արձակում եմ ձեր բոլոր մեղքերից, որը խոստովանել եք եւ չեք խոստովանել, ձեր կամա եւ ագամա մեղքերից, հանուն Սուրբ Երրորդության անուն Հոր եւ Որդվոյ Հոգուն Սրբ։ արձակում է մեղքերից, դնում է խաչը գլխին, ձերը գլխին։ Եվանա վերջում ասում է. Ես տալիս եմ ձեզ իմ բարի խորհուրդ։ Ինչ որ խոստովանեցիք, արձակված լինի ձեր մեղքերը, լինի ձեզ ի բարեգործություն եւ ի փառս Աստծո։ Այվորից հետո, երբ որ պատարագիչ հոգեորականը եւ ժողովուրդը խոստովանվեցին, արձակվեցին մեղքերից, որից հետո քահանան գնում զգեստավորվում է, բարձրանում է խորան եւ սկսում է սուրբ պատարագ։ Եվ մենք մասնակցում ենք պատարագին։ Պատարագ նշանակում է, որ Քրիստոս պատարագվում է, մատաղվում է մեզ համար, մատաղ է դառնում, զոհաբերվում է, չէ՞ որ Քրիստոս զոհաբերվեց մեզ համար, գնաց դեպի խաչելություն, դեպի մահ, դեպի տանջանք, եւ դա եղավ մեր փրկագինը, ինքը եղավ ամենակարևոր եւ միակ մատաղացում մեր մեղքերի փրկության համար։ Պատարագի ամբողջ կարգը գնում է դեպի սուրբ հաղորդություն, դա է իմաստը, որ մենք սուրբ հաղորդությունը ստանանք, պատարագի իսկական մասնակից լինենք, հաղորդակցվենք Քրիստոսի մարմնի եւ արյանը, պատարագի ժամանակ նշխարը, հացը եւ գինին մենք աղոթում ենք եւ խնդրում ենք, որ Սուրբ Հոգին իջնի սկիհի մեջ, այդ գավաթի մեջ, որտեղ կա նշխարը, բաղարջը, հացը եւ գինին, եւ խնդրում ենք, որ Սուրբ Հոգին էապոխի հացը վերածի Քրիստոսի մարմնի եւ գինի վերածի Քրիստոսի արյանը, որ մենք հաղորդակից լինենք Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Երբ որ այս ամենը արդեն սուրբ նշխարը պատրաստ է սրբությունը, սուրբ հաղորդությունը, մենք բոլորս ծնկի ենք իջնում, ծնկաչոք, Տերը ողորմե ենք երկում, խնդրում ենք Աստված մեզ ողորմի, մեղքերի թողություն տա, հիվանդներին առողջություն տա, որից հետո ոտի ենք կանգնում եւ պատարագիչը սկիհով դուրս է գալիս բեմ եւ տալիս է մեզ սուրբ հաղորդությունը։ Մենք մոտենում ենք երկյուղով, միջ այդ մեկ օր ծոմ ենք պահում ամբողջ օր, առավոտից մինչև առավոտ, ասում ենք «Մեղա Աստծո», եւ քանան տալիս է սուրբ հաղորդություն, ասում է «Մարմին, դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, մեր Տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի մարմինը, սա եղեցի քեզ ի քավություն եւ ի թողություն մեղած», եւ դնում է մեր շրթների վրա, եւ մենք դա ճաշակում ենք, մենք հաղորդակցում ենք։ Որտեվ հենց որ սուրբ հաղորդությունը պատրաստվեց, Սուրբ Հոգին իջավ, մենք վերջացեցինք աղոթքը եւ քահանան խորանի վրա ինքը ստացավ սուրբ հաղորդությունը եւ երկվեց Տեր ողորմյան, որ մենք ծնկաչոք էինք, ինքը նոր բերում է պատրաստ այդ պատարագ սուրբ հաղորդությունը եւ մենք դառնում ենք հաղորդակից։ Մենք չենք կարող պատարագի սկզբից դա ստանալ, որտեվ դեռ պատրաստ չէ, պիտի պատրաստ լինի, որ ստանանք։ Սուրբ Հոգին պիտի իջնի, դա պիտի վերածվի Քրիստոսի արյան եւ մարմնի։ Կա մի հետաքրքիր կանոն պատարագի ժամանակ։ Կիրակի օր, տերունական օր, որ հարության օրն է, որ Քրիստոս հարություն արավ Կիրակի օրը։ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, հարության օրը Կիրակի օրը, պատարագի բոլորը պետք է կանգնած լինեն, ոչ ոք իրավունքի ծունգը գետին դնի, հարության օրը մենք կարող ենք խորքի մեջ ծնգի գալ միայն Տեր ողորմելու ժամանակ։ Եվ որ մեղքերի թողություն ենք խնդրում, որովհետև քանայի մոտ որ գնում ենք, մենք ծնկաչոք ենք, չէ՞, իրան խնդրում, ինչու ծնկաչոք, Աստծո առաջ ենք ծնկի գալիս, ծնկաչոք խոնարհաբար խնդրում ենք մեր մեղքերի թողությունը, զղջում ենք, խոնարհ ենք, բայց Կիրակի օրը հարության օր է, ոտնկայս դիլնենք, հարության խորհրդանիշն է։ Միայն Տեր ողորմեի ժամանակ է Կիրակի օրը, որ մենք կարող ենք ծնունդ գալ։ Շաբաթ օրը, 5-7 օրը, բացի Տեր ողորմեից ուրիշ պայեր կա, որ հրեշտակային երգն են երգում եւ այլն, կարելի է ցույց տալ մեր բարեպաշտությունը եւ ծնկի գալ, ոչ հարության օր չի, սրբոց օր է։ Բայց ըստ Տաթևացու կանոնի Կիրակի հարության օրը մենակ Տեր ողորմեի ժամանակ մենք կարող ենք ծնկի գալ։ Դրա համար եմ ասում, ամեն ինչ իր ժամը իր պահն ունի, ամեն ինչ կանոնակարգված է։ Եմ են կարող հարություն ստանալ պատարակի ավարտին մոտ, գրեթե ավարտին մոտ, երբ որ Սուրբ աշխարհը պատրաստ է, արդեն վերածվել է Քրիստոսի մարմնի եւ արյանը, երբ պատարակիչը արդեն ինքը հաղորդություն ստացել է, հենց միայն այդ ժամանակ, որից հետո պատարակիչը իշնում է, հավետարանը տալիս է մեզ, մենք համբերում ենք, արձակում է մեզ եւ խաղությամբ մեզ ուղարկում է տուն, դեպի մեր աշխարհը, դեպի մեր առօրյա կյանքը։ Ասում է, որդյալ եղերուք, իշնորացու փոքուն, որդյալ լինենք Սուրբ Հոգու շնորհներով, երթայք ի խաղաղություն, եթե Հիսուս Քրիստոս թող լինի ձեզ հետ, մեզ հետ և ամեն մի հայի հետ, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտելից, ամեն։